Можел си да ме изложиш, мръсни клипчета да сложиш. Ще разкажа, че видях сини хапченца у вас. Две-три думи и си мат. Ще те върна в първи клас. Желаната, но прибираш ме пак с охраната. Стой да видиш ти колко съм добра. Пожела война с мен, ще те уважа. София ще ти е тясна, щом веднъж ме видиш бясна. Имиджът ти ще пострада, да те пратя ли в ада. Две-три думи и си мат. Ще те върна в първи клас. Да видиш.